میری زندگی کی سحر گئی، میری زندگی کی سحر گئی، میری زندگی کی شام ہے، میں مدینہ دیکھوں لوں ایک نظر، میں مدینہ دیکھ لوں ایک نظر، یہی آرزوئے تمام ہے میری زندگی کی سحر گئی، دل مضطرب کی ہے آرزو میری، چشم تر کی ہے جستجو میری، چشم تر کی ہے جستجو، کہ مدینہ ہو میرے روبرو، کہ مدینہ ہو میرے روبرو، یہی شوق مجھ کو مدام ہے میری زندگی کی سحر گئی، میرا شوق دید ہے مشتعل، میرا شوق دید ہے مشتعل، میرے اشک کہتے ہیں مستقل، میرے اشک کہتے ہیں مستقل، میرے لب پہ تیرا ہی نام ہے میری زندگی کی سحر گئی، اے رسول پاک کی سرزمین، ہو خمیدہ تجھ پہ میری جبی، ہو خمیدہ تجھ پہ میری جبی، تو سارا پامت لائی نور دی، سارا پمت لائے نور دی، تو ہی زار خیر امام ہے میری زندگی کی سحر گئی، اے رسول رحمت دو پکا، ہے نثار تجھ پہ یہ جسم جا، ہے نثار تجھ پہ یہ جسم جا، تیری ذات عالی مقام ہے میری زندگی کی سحر گئی، اے رسول پاک کی سرزمین، ہو خمیدہ تجھ پہ میری جبی، ہو خمیدہ تجھ پہ میری جبی، تو سارا پامت لائے نور دی، تو سارا پامت لائے نور دی، تو ہی زار خیر انام دم بدم یہ کہے زبان یہ لکھے قلم یہ کہے زبان یہ لکھے قلم کہ ہزار تم پہ سلام ہو میری زندگی کی سحر گئی میری زندگی کی یہ شام ہے میں مدینہ دیکھ لوں ایک نظر میں مدینہ دیکھ لوں ایک نظر یہی آرزوئے تمام ہے میری زندگی کی سحر گئی.